cum în șur și veselie. Ridicați paharul, să bem ascotnarul, să ne cânte lăutarul. Viața să vă fie numai bucurie, cu belșug și veselie. Ridicați paharul, să bem ascotnarul, să ne cânte lăutarul. Să fii sănătoși și tot anul bucuroși și mari.